لالی دیگر نمیخواهد به گل نگاه کند. پس برای دور انداختن آن از بلوکش خارج می شود. بورتسکی آنجاست، اما لالی نادیدهش می گیرد. ترجیح می دهد به داخل اتاقش برگردد. بورتسکی دنبالش می آید و به آستانه در تکیه می دهد. صورت شوریده لالی را وارسی می کند. لالی می داند که روی گنجی از جواهرات، پول، سوسیس و شکلات نشسته است. کیفش را بر می دارد و از کنار بورتسکی به بیرون می شتابد. او را وامی دارد که برگردد و دنبال لالی بیرون برود. وایسا، وایسا خالکوب، من باید باید حرف بزنم. لالی می ایستد. یه خواهش ازت دارم. لالی ساکت می ماند و به نقطه‌ای ورای شانه بورتسکی چشم می دوزد. ما، منظورم من و مأموره همکارمه. می خواهیم یه کمی تفریح کنیم و چون هوا داره خوب میشه به یه مسابقه فوتبال فکر می کنیم. نظر چیه؟ مطمئنم حسابی ازش لذت میبرین. آره، درسته. بورتسکی پا به پا میکند و منتظر میماند. بالاخره لالی نگاهش میکند. خب، چه کمکی از من برمیاد؟ خب، حالا که پرسیدی خالکوب، ما ازت میخواییم که 11 تا زندانی رو پیدا کنی تا یه تیم بشن و با اس اس یه مسابقه دوستانه بدن. لالی میخواهد بخندد، اما همچنان به نقطه ورای شانه بورتسکی خیره میماند. او با جدیت و طولانی درباره پاسخش به این درخواست عجیب و غریب فکر میکند. چی؟ بدون بازیکن ذخیره؟ بدون ذخیره. البته. چرا که نه؟ این دیگه از کجا اومد؟ 1,000,000 حرف دیگه میتونستم بزنم مثل گمشو. خب، عالیه. تیمتو جمع کن و 2 روز دیگه یک شنبه همدیگر رو توی محوطه میبینیم. آب راستی، توپ هم ما میاریم. بورتسکی بلند میخندد و راه میافتد. راستی خالکوب، امروز میتونی استراحت کنی. انتقالی نداریم. لالی بخش از روز را صرف بسته‌بندی گنجش در بخچه‌های کوچک میکند. خوراکی برای رومانیایی ها و پسرهای بلوک 7 و البته گیتا و دوستانش. طبقه بندی جواهرات و پول هم بر حسب نوعشان پروسه عجیب و غریب است. الماس‌ها با الماس‌ها، یاقوت‌ها با یاقوت‌ها، دلارها هم با هم و حتی دسته اسکناس که هرگز به عمرش ندیده و کلمات بانک مرکزی آفریقای جنوبی و سوید آفریکانز روی آنها حک شده است. او ارزش آنها را نمی‌داند یا این را که چگونه سر از برکناو درآوردند. چند سنگ قیمتی بر می دارد و به جستجوی ویکتور و یوری می رود تا معامله آن روزش را انجام دهد. سپس مدتی با پسرهای بلوکش بازی می کند و همزمان سعی می کند حرفهایش را برای مردان بلوک 7 آماده کند. غروب لالی در احاطه یک دوجین از مردانی است که ناباورانه او را نگاه می کنند. یکی از آنها می گوید حتما شوخی می کنی. لالی پاسخ می داد نه. تو میخوای با اس اس های حرومزاده فوتبال بازی کنی؟ آره، همین یک شنبه. همون شخص میگوید خب من این کارو نمی کنم، نمیتونی مجبورم کنی. شخصی از انتهای گروه میگوید من بازی میکنم، قبلا کمی بازی کردم. مرد کوچک اندامی از میان جمع راه باز میکند و جلوی لالی میایستد. من یوهل هستم. ممنونم یوهل، به تیم خوش اومدی. من به 9 نفر دیگه نیاز دارم. مگه چی از دست میدین؟ این تنها شانستونه که یک کمی از نظر جسمانی با این حرومزاده ها در بیافتین و دوچار دردسر نشین. یکی از زندانی ها به سخن در میآید. من یه مردی رو توی بلوک 15 میشناسم که تو تیم ملی مجارستان بازی میکرد. اگه دوست داری ازش بپرسم. لالی میپرسد خودت چی؟ بله حتماً. منم یوهل هستم. پرسجو میکنم ببینم کیو میتونم پیدا کنم. امکان داره قبل از یک شنبه فرصتی برای تمرین داشته باشیم؟ هم فوتبال بازی میکنه هم شوخ طبع. از این مرد خوشم میاد. فردا شب میام ببینم چه کردی. ممنونم یوهل بزرگه. لالی نگاهی به یوهل دیگر میکند و میگوید من قصدم توهین نبود. یوهل کوچیکه پاسخ میدهد به دل نگرفتم. لالی از کیفش سوسیس و نان در می آورد و آن را روی تختی در آن نزدیکی می گذارد. در حال رفتن دو مرد رو میبیند که خوراکی را تقسیم میکنند. هر کدام سهمشان را تکه تکه بین همه تقسیم میکنند. نه هل دادنی، نه دعوایی، توزیع منظم، غذای نجات دهنده. او صدای مردی را میشنود که میگوید سهم منو بگیر یوئل بزرگه، تو به انرژی احتیاج داری. لالی لبخند میزند. روزی که بسیار بد شروع شده بود با رفتاری بزرگ منشانه از مردی گرسنه به پایان میرسد. روز مسابقه فرا میرسد. لالی در محوطه اصلی قدم میزند و مأموران اس اس را میبیند که روی زمینی که هیچ شباهتی به مستطیل ندارد خطی سفید میکشند. او اسم خودش را میشنود و تیمش را که گرد هم جمع شده اند میبیند. به آنها میپیوندد. یوئل بزرگه با غرور میگوید ای لالی، با تو و خودم 14 تا بازیکن دارم. دو نفر ذخیره که اگه کسی مشکل پیدا کرد جایگزین بشه. متاسفم یوئل. بهم گفتن بدون ذخیره. فقط یک تیم. خودت بهترین ها رو انتخاب کن. مردان به هم نگاه می کنند. سه نفر دست بلند می کنند و آنها که برای بازی نکردن داوطلب شده اند از زمین خارج می شوند. چند نفر از مردان حرکات کششی انجام می دهند و بالا و پایین می پرند. درست مثل حرفه‌ای ها خودشان را گرم می کنند. لالی آرام به یوئل کوچیکه می گوید به نظر میاد بعضی از این مردان می دونن دارن چی کار می کنن. باید هم بدونن. 6 نفرشون بازیکنه نیمه حرفه‌ای هستن. شوخی می کنی؟ نه. قصد داریم حسابی حالشون رو بگیریم. یوئل کوچیکه نمی تونین. ما نمی تونیم ببریم. گمونم درست توضیح ندادم. تو گفتی یه تیم جمع کن، منم همین کارو کردم. آره، اما ما نمیتونیم برنده بشیم. نمیتونیم هیچ کاری برای تحقیر اونا بکنیم. نمیتونیم اونا رو وسوسه کنیم که به همه شلیک کنن. دور و برتو نگاه کن. یوئل کوچیکه صدها زندانی را میبیند که جمع شدند. موجی از هیجان در اردوگاه جاری است. زندانی ها همدیگر را هل میدهند و به هم تنه میزنند تا دور زمین تعیین شده برای بازی جایی با دید بهتر پیدا کنند. یوئل آهی میکشد و میگوید باشه، به بقیه میگم. لالی جمعیت را برای دیدن فقط یک صورت از نظر میگذراند. گیتا کنار دوستانش ایستاده و مخفیانه برای او دست تکان میدهد. لالی هم برایش دست تکان میدهد و بی نهایت دلش میخواهد به سوی او بدود و در آغوشش بگیرد و در هوا بچرخاندش و پشت ساختمان اداری ناپدید شوند. صدای بلندی می شنود و بر می گردد و می بیند مأموران اس اس چند میله بزرگ را در دو طرف به عنوان دروازه در زمین فرو می کنند. بارتسکی به اون نزدیک می شود. ای خالکوب، با من بیا. در انتهای زمین گروهی از زندانی ها راه باز می کنند تا تیم اس اس وارد شود. هیچ کدام آنها یونیفرم بر تن ندارند. چند نفری لباس های پوشیدند که بازی فوتبال را آسان تر می کند. زیر پیراهنی و شلوارک. پشت سر تیم فرمانده شوارتز هوبر با یک عالم محافظ و رئیس لالی هوستک به لالی و بارتسکی نزدیک می شوند. بارتسکی لالی را به شوارتز هوبر معرفی می کند. این کاپیتان تیم آسرا خالکوبه. خالکوب؟ او به یکی از محافظانش رو می کند. چیزی داریم که سرش مسابقه بدیم؟ یک مأمور ارشد اس اس جامی را از سرباز کناریش می گیرد و آن را به فرماندهش نشان می دهد. اینو داریم. این جایزه بسیار مناسبه. روش نوشته جام جهانی 1930. فکر کنم فرانسه برندش بوده. او جام قهرمانی را به لالی نشان می دهد. نظرت چیه؟ قبل از اینکه لالی پاسخ بدهد، شوارتز هوبر جام را بالای سر می گیرد تا همه ببینند. اس اس ها هل هله می کنند. بازی رو شروع کنید و امیدوارم بهترین تیم برنده بشه. لالی به سوی تیمش می رود و زمزمه می کند. امیدوارم بهترین تیم زنده بمونه تا آفتاب فردا رو به چشم ببینه. او به تیم می پیوندد و همگی در وسط زمین جمع می شوند. تماشاچیان هورا می کشند. داور توپ را به سمت تیم اس اس شوت می کند و بازی شروع می شود. 10 دقیقه پس از شروع بازی، اسرا 2-0 جلو هستند. لالی از گلها لذت میبرد، اما وقتی صورتهای عصبانی اس اس ها را میبیند عقل سلیم غالب میشود. او با ظرافت به بازیکنانش حالی می کند که بقیه زمان بازی فتیلی را پایین بکشند. آنها لحظات پر افتخار خود را داشتند و حالا وقتش رسید است که بگذارند اس ها بازی کنند. نیمه اول تمام می شود، در حالی که طی وقفه کوتاه به اس ها نوشیدنی داده می شود، لالی و تیمش جمع می شوند تا درباره تاکتیک ها صحبت کنند. عاقبت لالی قانعشان می کند که نمی توانند برنده آن مسابقه باشند. توافق می شود که برای تقویت روحیه اسرای تماشاچی دو گل دیگر زده شود تا جایی که در آخر با تفاوت یک گل ببازند. نیمه دوم که شروع می شود بر سر روی بازیکنان و تماشاچی ها خاکستر می بارد. کوره های آدم سوزی فعالند. فعالیت اصلی برکناو به خاطر ورزش مختل نشده است. یک گل برای زندانی ها و یکی دیگر برای اس اس به ثمر می رسد. بالاخره رژیم غذایی بسیار نامناسب آنها کار خود را می کند و اسرا خسته می شوند. اس اس دو گل بیشتر می زند. زندانی ها نیازی به باخت تصنعی ندارند. آنها دیگر قادر به رقابت نیستند. با دو گل بیشتر اس اس داور در سوت پایان می دمد. شوارتزهوبر وارد زمین می شود و جام پیروزی را به کاپیتان اس اس می دهد که او هم آن را در میان هلهله گاردها و مأموران حاضر بالای سر می برد. وقتی اس اس ها به خوابگاه های خود بر می گردند تا جشن بگیرند، هوستک از کنار لالی می گذرد. خوب بازی کردید خالکو. لالی تیمش را گرد هم می آورد و به آنها می گوید چه کار بزرگی انجام دادند. جمعیت کم کم متفرق می شود. او دنبال گیتا می گردد که از جایش تکان نخورده است. به سوی او می دود و دستش را می گیرد و می برد. آنها از میان زندانی ها به سوی بلوک اداری می روند. وقتی گیتا روی زمین پشت ساختمان می نشیند، لالی به دوروبر نگاه می کند تا ببیند کسی آنها را می بیند یا نه. رازی کنار او می نشیند. او گیتا را که انگشتانش را درون علف ها می دواند و آنها را به دقت بررسی می کند، تماشا می کند. چی کار می کنی؟ دنبال شبدر چارپر می گردم. نمی دونی اینجا چقدر زیاد در میاد. لالی مسحور لبخند می زند. شوخی می کنی؟ نه، چند تایی پیدا کردم. ایوانا مدام از اونا پیدا می کنه. شوکه شدی؟ آره، تو دختری هستی که باور ندار از اینجا جون سالم به در میبره، با این همه دنبال تلسم خوششانسی میگردی. برای خودم نیست. درسته، من به این چیزا باور ندارم. پس برای کیه؟ میدونی اس اس ها چقدر خرافاتی هستن؟ اگه شبدر چهارپر پیدا کنیم اونا رو مثل گنج حفظ میکنیم. برای ما مثل پول نقده. نمیفهمم. هر وقت از طرف اس اس در خطر باشیم اینا رو بهشون میدیم که گایم باعث میشه ما رو نزنن. اگه موقع غذا خوردن یکی از اینا با خودمون داشته باشیم، ممکنه حتی جیره اضافه هم بهمون بدن. لالی آرام صورت او را نوازش میکند. این که نمیتواند از دختری که عاشق اوست محافظت کند، شدیداً غمگینش میکند. گیتا خم میشود و به جستجویش ادامه میدهد. مشتی علف میکند و با لبخند به سوی لالی پرت میکند. لالی هم لبخند میزند. با شیطنت او را روی زمین هل می دهد و دختر به پشت روی علف دراز می کشد. لالی مشتی علف می کند و آن را روی صورت گیتا می پاشد. دختر با دمیدن هوا آن را از صورتش پس می زند. مشتی علف دیگر روی گردن و بالای سینه‌اش می ریزد. گیتا می گذارد علف ها همونجا بمانند. لالی علف بیشتر روی او می ریزد و نزدیکش می شود. لالی می پرسد، میتونم ببوسمت؟ چرا باید همچین چیزی بخوای؟ یادم نیست آخرین بار کی دندونم و مسواک زدم. منم یادم نمیاد. پس مثل همیم. گیتا سرش را به سوی لالی پیش میبرد. حالا هم دیگر را کشف میکنند. آنها به سهم بیشتری از هم دیگر نیاز دارند. آن لحظه با صدای پارس سگی در آن نزدیکی از دست میرود. آنها می دانند که قلاده حیوان باید در دست کسی باشد. لالی می ایستد و گیتا را به آغوش می کشد. آخرین بوسه و سپس به سرعت به امنیت محوطه و جمعیتی که می توانند در میانشان پنهان شوند برمی گردند. در اردوگاه زنان دانا، ایوانا و سیلکا را پیدا می کنند و به سوی آنها می روند. لالی متوجه رنگ زرد رخسار سیلکا می شود. حال سیلکا خوبه؟ به نظر خوب نمیاد. به دلایلی همونقدر خوبه که باید باشه. مریضه؟ به دارو نیاز داره؟ نه مریض نیست. بهتره چیزی ندونی. وقتی به دخترها نزدیک می شوند، لالی به سوی گیتا خم می شود و نجوا می کند. بهم بگو، شاید بتونم کمک کنم. این بار نمی تونی عشق من. دخترها گیتا را دوره می کنند و با هم می روند. سیلکا سرش را پایین انداخته است و پاهایش را دنبال خود می کشد. عشق من؟